तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग श्रीमद् स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा रचित पंचदशी के चित्रदीप इति नामक जो प्रकरण है, उस प्रकरण के 72वें श्लोक के ऊपर विचार करेंगे। 72वें श्लोक की व्याख्या करने वाले आचार्य रामकृष्ण, ये 72वें श्लोक में जो कथ्य अर्थ है उसका पूर्व परिचय अवतरण में बता रहे हैं। अवतरण का पठन करते हैं, आप लोग देखिए। तस्य विज्ञानस्य क्षणिकत्वे अनुभवं प्रमाणयति। तस्य यानी पूर्व में जो कथित है उसको लेकर है। तस्य से लेना विज्ञानस्य, वो जो विज्ञान है। विज्ञानस्य क्षणिकत्वे, विज्ञान के क्षणिक होने में अनुभवं प्रमाणयति। अनुभवं प्रमाणयति यानी विज्ञान क्षणिक है, इस बात में अनुभव भी प्रमाण है। अनुभव के द्वारा ये बात सिद्ध है कि विज्ञान क्षणिक है, सबको ये अनुभव होता है। विज्ञान क्षणिक है तो ये बात चली कहां से, ठीक है ना? तो 69 श्लोक से, कौन से 69 श्लोक से मन का खंडन करने वाले जो विज्ञानवादी, बौद्ध का मत वहां से शुरू हुआ। विज्ञानवादी ने किसका खंडन किया? मन आत्मवाद का, है ना? तो उससे पहले मन को आत्मा मानने वाले का मत था। विज्ञानवादी को ये मन आत्मा है ये पसंद नहीं है, उसमें सम्मत नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मन आत्मा नहीं हो सकता। मन आत्मा, मन को आत्मा मानने वाले जो चार्वाक का ही एक पक्ष है, उन्होंने इंद्रिय आत्मवाद का खंडन किया। तेरी इंद्रिय आत्मा नहीं हो सकता, मन आत्मा। उससे थोड़ा और पीछे जाओ तो इंद्रिय आत्मवादी ने देहात्मवादी का खंडन किया है। देहात्मवादी कौन है? चार्वाक है, जो 60वें श्लोक में जिसका उल्लेख है। तो ये जो बात क्यों शुरू हुई, आत्मा के विषय में जो भेद के कारण, और आत्मा के स्वरूप के विषय में इस प्रकार का जो विचार भेद है उसका कारण क्या है? श्रुति के तात्पर्य का आलोचन नहीं होने के कारण। वहीं से ये बात चल गई, ये बात का एंगल वहीं से निकला कि बात चल रही थी ना कि कूटस्थ और जीव की जो एकता है वो भ्रांति सिद्ध है। कूटस्थ और जीव की, हम लोगों को इस समय सबको कूटस्थ और जीव की एकता मान करके तो चल रहे इस समय, है कि नहीं? कूटस्थ और जीव को एक मान करके सारे संसार के मनुष्य चल रहे हैं। शास्त्र कहता है ये भ्रांति है, कूटस्थ और जीव एक नहीं है, भ्रांति है। तो प्रश्न उठा कि कहने मात्र से थोड़ा ना होगा, सब लोग कूटस्थ और जीव को एक रूप से अनुभव करते हैं, भ्रांति कैसे हो सकती है? और यदि मानो भ्रांति है तो सब लोग ये भ्रांति है ऐसा क्यों नहीं जानते? सबको पता होना चाहिए कि ये भ्रांति है, क्यों नहीं जानते हैं? तो कहा कि श्रुति के तात्पर्य का जो पर्यालोचन है ना, वो पर्यालोचन से शून्य होने से, श्रुति के तात्पर्य का पर्यालोचन नहीं होने के कारण कूटस्थ और जीव की एकता का अनुभव हो रहा है। अब यदि श्रुति के तात्पर्य का आलोचन किया जाएगा तब पता चलेगा कि कूटस्थ और जीव की एकता का जो अनुभव है वो भ्रांति सिद्ध है, तब पता चलेगा। इसलिए क्या होना चाहिए? श्रुति के तात्पर्य का पर्यालोचन भाष्य त्रय से होना चाहिए। किससे? भाष्य त्रय, भाष्य त्रय समझ में है? प्रस्थान्तरी भाष्य, प्रस्थान्तरी भाष्य से, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य और सूत्र भाष्य, उससे श्रुति के तात्पर्य का आलोचन हो जाता है और निश्चय हो जाता है कि कूटस्थ और जीव भ्रांति सिद्ध है, ये निश्चय हो जाएगा। है? हाँ, अलग है, एकत्व भ्रांति सिद्ध है, कूटस्थ और जीव का एकत्व भ्रांति सिद्ध है, ये पता चलेगा। इस समय तो सब वास्तविक मान करके चल रहे विचार, तो आप कहेंगे कि महाराज श्रुति के अर्थ के प्रवक्ता भी तो बहुत है, हैं? श्रुत्यर्थ प्रवक्तारो अपि, जितने भी श्रुति के अर्थ के जो प्रवक्ता है वो भी इत्थं कुतः न जानन्ति, श्रुति के श्रुत्यर्थ के प्रवक्ता भी क्यों नहीं जानते? क्योंकि उसमें भी तो बहुत मत है। हाँ, श्रुत्यर्थ प्रवक्ता भी, ये जो इत्थं मनी, ये जो कूटस्थ और जीव का एकत्व भ्रांति सिद्ध है वो क्यों नहीं जानते हैं? तो उस समय टीका करने हेतु बताया था वही श्रुत्यर्थ पर्यालोचन अभावात्, श्रुति के अर्थ का पर्यालोचन नहीं करने के कारण। तो फिर मतभेद क्यों है? कि क्योंकि एक जगह से उठाया हुआ है, साकल्येन विचार नहीं किया, इसलिए श्रुति के विचार करने वालों में भी कई बार मतभेद आप देखते हैं कि नहीं? तो साकल्येन विचार नहीं है, साकल्येन यानी आद्योपांत विचार नहीं है, आद्योपांत विचार करने के लिए हमारे यहां एक बड़ी सिद्धांत जो है वो प्रसिद्ध है, कि कोई ग्रंथ का यदि तात्पर्य अवसान आपको करना है तो उसके तात्पर्य निर्णायक छह लिंग है, षडलिंग पूर्वक आलोचन होता है, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद और उपपत्ति। उपक्रम और उपसंहार मिलाकर के एक समझना। तो ये तात्पर्य निर्णायक जो लिंग है उससे आप आलोचन करेंगे तब पता चलेगा। एक जगह केवल कोई श्रुति वाक्य को देख लेंगे तो उससे समग्र श्रुति का वो तात्पर्य नहीं माना जा सकता। षडलिंग तात्पर्य निर्णायक जो छह लिंग है उस प्रक्रिया से पर्यालोचन करना चाहिए। तो श्रुति अर्थ पर्यालोचन के अभाव के कारण ये मतभेद देखा जाता है। तो आत्मा के स्वरूप में किस प्रकार से मतभेद है वहां से यह बात चालू हुई। तो सबसे पहले चार्वाक का मत बताया 60वें श्लोक में, जो केवल प्रत्यक्ष एक प्रमाणवादी है। इन्होंने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मात्र प्रमाण माना है और उस प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर उन्होंने कहा कि ये देह ही आत्मा है। चार्वाक ने कहा है देह ही आत्मा है। और देखिए सब लोग देह को ही तो आत्मा मानते, एक व्यक्ति कहे वो प्रमाण के हजार व्यक्ति कहे वो प्रमाण बताओ है? एक हजार व्यक्ति हजार तो वैसे ही कहा, संसार में जितने भी देहधारी जीव है वो सब किसको आत्मा मानते? देह को। और मृत्यु पर्यंत देह को ही आत्मा मान करके चलते रहते, देह ही आत्मा। किंतु उससे आगे थोड़ा चार्वाक से भी आगे चार्वाक लोगों ने बीच में सोचा कि ये तो गलत बात है, ये देह आत्मा नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो उसी की ही एक पक्ष उन्होंने थोड़ा सा विचार ज्यादा किया तो उनको लगा कि देह आत्मा नहीं हो सकता, इंद्रिय आत्मावादी है। इंद्रिय को आत्मा मानने वाले जो चार्वाक है उन्होंने देहात्मवाद का खंडन कर दिया। देखिए एक दूसरे के खंडन करके आगे ले जा रहे, देहात्मवादी का इंद्रिय आत्मवादी ने खंडन कर दिया 62वें श्लोक में। देह को आत्मा मानने में उनको दोष दिखा। इसलिए इंद्रिय आत्मवादी देह से अतिरिक्त ही आत्मा हो सकता है। क्योंकि देह के मरण को देखा जाता है, ठीक है। तो फिर इंद्रिय आत्मवादी जो चार्वाक है उसमें भी जिसकी अरुचि हुई उसी के चार्वाक का ही एक पक्ष इंद्रिय से भी आगे मन को मान करके, मन आत्मा है, उन्होंने कहा कि हाँ प्राण आत्मावादी, ठीक है, इससे पहले प्राण आत्मावादी आते हैं। अब वो प्राणात्मवादी है जो हिरण्यगर्भ, उसको मत का नाम है हिरण्यगर्भा। प्राण को आत्मा माना कि इंद्रिय आत्मा नहीं हो सकता है, प्राण आत्मा है, और प्राण के आत्मा में उन्होंने श्रोत लिंग भी बताया। प्राण से भी जो अंतर है मन आत्मवादी, उन्होंने प्राणात्मवाद का खंडन किया और मन आत्मवाद का मंडन किया। फिर जो 69वें श्लोक में बौद्ध मत को बताया, बौद्ध ने मन आत्मवाद का खंडन किया कि मन आत्मा नहीं हो सकता है। बौद्ध में भी चार पक्ष है, उसमें जो योगाचार पक्ष है वो योगाचार ने कहा कि मन से भी अंतर विज्ञान है। योगाचार जो विज्ञानवादी है उन्होंने कहा कि मन से भी अंदर आत्मा विज्ञान है, इसलिए विज्ञान ही आत्मा है। उन्होंने मन आत्मवाद का खंडन किया। और इन्होंने योगाचार्य ने विज्ञान बुद्धि को आत्मा माना, वो बात चल रही है, ठीक है कि नहीं। 69वें श्लोक में योगाचार के मत की शुरुआत हुई है। योगाचार ने मन को आत्मा मानने वाले का खंडन किया। उन्होंने कहा कि योगाचार का मत चल रहा है, कहा कि विज्ञान ही आत्मा है, और वो जो विज्ञान है फिर क्षणिक है। विज्ञान को क्या कहा उन्होंने, क्षणिक है। देखो कैसे क्षणिक है, बताओ। आपको अभी आपने मन में सोचा कि मैं तो बहुत दुखी हूं, फिर आपकी कोई प्रिय चीज आपके सामने आ गई, तुरंत भी खुश हो गए, बताओ। अरे ये तो बढ़िया है, रसगुल्ला आ गया सामने, तो अब वो दुख कहां चला गया? वो चला गया, क्षणिक था। जो दुखाकार वृत्ति का सुखाकार वृत्ति ने ध्वंस कर दिया, दुखाकार वृत्ति चली गई, फिर अब सुखाकार वृत्ति आ गई। हुआ कि नहीं क्षणिक? वो उनका अनुभव सिद्ध है। वो कहते हैं किसी का भी मन यानी बुद्धि, बुद्धि लेना अपने यहां तो सिद्धांत में क्या है, अंतकर्ण चतुष्ट है। किसी का जो है विज्ञान जो है बुद्धि है वो एक जैसी नहीं रहती है, निर्णय बदलते रहते हैं कि नहीं, एक जैसी कहां रहती है। इसलिए विज्ञान क्षणिक है। क्षणिकत्ववादी जो है बौद्ध है वो कहते हैं विज्ञान आत्मा है। क्यों विज्ञान आत्मा है? तो कहते हैं मन आत्मा क्यों नहीं है, तो करके मन विज्ञान मूलक है। उन्होंने हेतु बताया, मन जो है वो विज्ञान मूलक है। मन और विज्ञान में कार्य कारण भाव है, मन कार्य है और विज्ञान कारण है, कहते हैं। ये 69वें श्लोक में सामान्य रूप से आपको प्रसंग में ले जा रहा हूं, और 71वें श्लोक में उसका कार्य कारण भाव भी बताया। अब फिर प्रश्न उठा कि विज्ञान को जब आप क्षणिक मानते हैं, ये जो चल रही बात आप ये समझिए कि गुरु और शिष्य के रूप में चल रही है, और गुरु ये बात कह रहे शिष्य को, तो शिष्य गुरु जी को ये पूछ सकते कह सकते हैं कि विज्ञानवादी जो बौद्ध है क्षणिक आत्मवादी, वो विज्ञान को क्यों आत्मा मानते हैं, और विज्ञान को क्षणिक माना। फिर प्रश्न है कि विज्ञान से क्षणिकत्व, विज्ञान को वो क्यों क्षणिक मानते हैं, क्या प्रमाण है उसमें विज्ञान को क्षणिक मानने में प्रमाण क्या है, किस प्रमाण से विज्ञानवादी ने विज्ञान को क्षणिक माना है? तो कहा कि अनुभव के बल से। किसके बल से? अनुभव के बल से। देखो अब ये 72वीं तारीखा में आ जाइए। क्षणिकत्वे अनुभवम प्रमाणयति, विज्ञान के क्षणिकत्व में अनुभव प्रमाण है। विज्ञान से लीजिए बुद्धि, ठीक है नहीं? क्षणिकत्वे अनुभवम प्रमाणयति, अनुभव से वो प्रमाणित कर रहे हैं। 72वीं कारिका में श्लोक में देखो, क्षण इत्यादि से उच्चारण करते हैं। क्षणे क्षणे जन्मनाशा, वहम वृत्तेर्मतौ यतः, विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः, क्षणे क्षणे जन्मनाशा, वहम वृत्तेर्मतौ यतः, विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः। दूसरे पद में दोनों पाठ है, अवहम वृत्तेर है ना, वही ना, वो भी मितो भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। मितो, हाँ मितो भी पाठ, हाँ मतो बोले कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। तो देखे इसमें अनुभव प्रमाण को बताया है। अब ये जो श्लोक है इसमें जो बताया है, व्याख्याकार ने तो पहले बता दिया कि इस श्लोक में विज्ञान के क्षणिकत्व में अनुभव रूप प्रमाण को बताया है। अब ये जो बताया है वो श्लोकबद्ध भाषा में बताया है ना, तो श्लोक जो है वो उसमें छंद की प्रधानता रहती है, वाक्य की नहीं। इसलिए वाक्य के रूप में पढ़ेंगे तो और थोड़ा सरल हो जाएगा। तो वाक्य क्रम हम आपको बता रहे हैं। देखिए कहते हैं, अहम वृत्ते है क्षणे क्षणे, या ऐसे लीजिए जन्मनाशौ क्षणे क्षणे अहम वृत्ते है यतः मतौ तेन विज्ञानं क्षणिकं स्वप्रकाशं स्वतः मितेः, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। कहते हैं देखो ये जो अहम वृत्ते है ना, अहम वृत्ते है उसका जो है क्षण क्षण जन्मनाशक क्षण क्षण, जन्म और नाश, उत्पत्ति और नाश क्षण क्षण होता रहता है, सबको ये अनुभव होता है, क्षणिकत्व में अनुभव प्रमाण है। अहम वृत्ते है से लेना है ये विज्ञान अनुभव जो हम लोग अहम से अनुभव करते हैं वो अहम वृत्ते है जन्म नाशो क्षणे क्षणे उसका अभी जैसे मैंने कहा कि नहीं उसका जन्म और नाश एक एक क्षण में होता रहता है जैसे अभी कहा कि नहीं अभी कुछ मन में इच्छा कुछ हुई फिर दूसरी क्षण में कुछ दूसरी इच्छा हो जाती है तो पूर्व वाली इच्छा दब जाती है तो वो जो है एक एक क्षण में वो जन्म और नाश होता रहता है। यतः मैंने जिस कारण से क्षण क्षण में जन्म और नाश होता है अहम वृत्ति का ये हेतु बन गया। यतः से मतलब ये वाक्य जो है हेतु बन गया कि जन्म और नाश एक एक क्षण में होते रहते हैं विज्ञान के, इसलिए कहा कि तेन विज्ञानम क्षणिकम उत्तरार्ध में। यहां तक जो है वो अनुभव रूप प्रमाण बताया डेढ़ श्लोक में, ये डेढ़ श्लोक हो गया। हम लोग क्षणे क्षणे जन्मनाशा वहम वृत्तिर्मतो यतः विज्ञानम क्षणिकम तेन, यहां तक एक बात इस श्लोक की दो विभाग कर लीजिए, तीन चरण का एक विभाग हो जाएगा और चतुर्थ चरण का एक विभाग हो जाएगा। जैसे अभी कहा कि बुद्धि वृत्ति का एक एक क्षण में जन्म और नाश होता रहता है यही अनुभव है। तेन माने उस अनुभव के बल से, तेन का अर्थ है उस अनुभव के बल से। जन्म नाशो मतो माना गया है, मतो है ना जन्म और नाश माना गया है और हम सबको यह अनुभव होता है, केवल ये विज्ञानवादी कोई होता है ऐसा नहीं है, हम सबको होता है। वृत्ते अहम वृत्ते है क्षणे क्षणे जन्म नाशो यतः मतो, जिस कारण से ये माना अनुभव में आता है तेन विज्ञानम क्षणिकम, इससे विज्ञान क्षणिक है ऐसा मानना चाहिए। तो ये जो है क्षणिकत्व का उपपादन हुआ डेढ़ श्लोक में अनुभव के बल से। सबको ये अनुभव होता है कि जो वृत्ति का जन्म और नाश होता ही रहता है पूरे जीवन में, आप देख सकते हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत अवस्था के अनुसार हर चीज जो है जीवन में बदलती चली जाती है, अनुभव जो रुचि है वो भी बदलती चली जाती है। इसलिए ये सब मानते हैं, इसलिए ये विज्ञान है बुद्धि है वो क्षणिक है ऐसा मानना चाहिए। अब ये क्षणिकत्व का उपपादन किया, फिर अब जो है विज्ञानवादी है वो उसको स्वप्रकाश भी मानते हैं। ये जो विज्ञान है वो स्वप्रकाश है, इसलिए देखिए जो स्वप्रकाशम स्वतो मिते है ये जो चतुर्थ चरण है ना उसके ऊपर टीकाकार अवतरण लिखते हैं क्षणिकत्वम उपपाद्य स्वप्रकाशत्वम उपपादयति स्वप्रकाशम इति इत्यादि के द्वारा। क्षणिकत्व में विज्ञान के क्षणिकत्व में अनुभव प्रमाण बता दिया और अनुभव प्रमाण के बल से क्षणिकत्व का उपपादन हो गया डेढ़ श्लोक के द्वारा। क्षणिकत्व का उपपादन करके स्वप्रकाशत्वम उपपादयति, स्वप्रकाशत्व का भी विज्ञानवादी उपपादन कर रहे कि ये जो क्षणिक विज्ञान है वो स्वप्रकाश है, ये भी कह रहे हैं। श्लोक के चतुर्थ चरण में स्वप्रकाशम स्वतो मिते है। स्वप्रकाशम कि ये जो क्षणिक विज्ञान है वो स्वप्रकाश है। कैसे जाना आपने? क्षणिक विज्ञान है वो स्वप्रकाश है, वो आप कैसे कहते हैं? तो कहते हैं, हेतु बताया, स्वतो मिते है। ये जो चतुर्थ चरण में अंतिम दो शब्द है ना, स्वतो मिते है, इस श्लोक में जो अंश है, स्वतो मिते है स्वप्रकाशम। स्वतो मिते है का श्लोक में पंचदशीकार ने तो स्वतो मिते है कहा, अब व्याख्याकार ने उसको और स्पष्ट कर दिया कि स्वेन एव प्रमितत्वात् इत्यर्थः। स्वेन एव प्रमितत्वात् ये हेतु हो गया, क्षणिक विज्ञान को स्वयं प्रकाश मानने में क्षणिक विज्ञानवादी ने ये हेतु बताया कि स्वेन एव प्रमितत्वात्। स्वतः मिते की जगह आप ये समझिए कि स्वेन एव प्रमितत्वात्। स्वेन एव यानी वो खुद ही खुद की प्रमा का विषय है, इसलिए स्वेन एव विज्ञान को विज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, कहते हैं उनका ये कहना है, उसका कोई दूसरा प्रमाता नहीं है, इससे आगे कोई दूसरा प्रमाता उन्होंने नहीं माना है। वो तो आप लोग जो है वेदांत के संस्कार वाले, इसलिए आप कहेंगे कि इससे भी आगे कुछ है, किंतु जो आप बुद्धि को ही सब कुछ मानते हैं, बुद्धि में क्षण क्षण से ही वृत्ति का उदय और अस्त भी मानते हैं सामान्य मनुष्य, वो जो है ये खुद से ही बुद्धि के द्वारा ही बुद्धि को प्रमा का विषय मानते हैं, और आत्मा उससे आगे है वो उसको पता नहीं है, ये क्योंकि बुद्धि जो है क्षणिक, जैसे अभी कहा कि उसका जन्म नाश क्षण क्षण में होता है, तो वो किसको पता चलता है? यदि विज्ञान का तो क्षण क्षण में नाश हो जाता है तो इस बात का पता किसको चलता है? पता जिसको चलता है वो अलग होना चाहिए ना, किंतु क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त तो वो स्वीकार नहीं करते, वो तो और थोड़ा ज्यादा विचार करते तब तो वो वेदांती बन जाते है ना, इसलिए वो तो यहां तक ही सीमित है। इसलिए कहते हैं कि यदि विज्ञान क्षण क्षण में बदलता है तो ये जो विज्ञान क्षणिक है ये स्टेटमेंट कौन देता है? कहते हैं ये स्टेटमेंट देने वाला क्षण में क्षण बदल जाता है तो ये कैसे होता? स्टेटमेंट देने वाला कौन है? तो कहते हैं वही जो क्षणिक विज्ञान ही स्टेटमेंट देता है, खुद क्षणिक होकर के खुद ही क्षण का देखने वाला है, यही तो दोष है उसका मानने में। समझ में आया? सामान्य रूप से ही आप ऊपर से नहीं तो गहराई में फिर गड़बड़ाएंगे, बस ये कहना है इसका। नहीं, वही उनका ही पक्ष है, वो दो बातें हुई इसमें, इस श्लोक में, एक तो विज्ञान क्षणिक है उसमें अनुभव बताया, फिर दूसरी बात ये विज्ञान क्षणिक विज्ञान स्वप्रकाश है, ये दोनों बातें एक ही है, विज्ञानवादी की है, अलग अलग नहीं है। विज्ञानवादी ने ये जो विज्ञान है वो क्षणिक है, आप पूछेंगे कि कैसे मान लिया विज्ञान क्षणिक है, तो क्या अनुभव के बल से? अब यदि उसको उन्होंने कहा कि अनुभव के बल से, तो फिर उसके सामने प्रश्न उठेगा कि यदि विज्ञान क्षणिक है तो ये क्षणिक विज्ञान को जानने वाला फिर कौन, ये उसको जो है प्रश्न उठेगा। तो कह रहे कि खुद ही खुद जानता है, स्वप्रकाश है वो, खुद ही खुद को क्षणिकत्व जानता है वो, स्वप्रकाश है वो, स्वप्रकाशम। तो स्वप्रकाश कैसे कह सकते हैं, उसको कोई प्रश्न उठाए कि कैसे स्वप्रकाश है, तो उन्होंने हेतु दिया स्वतो मिते है, स्वतो मिते है, ठीक है कि नहीं। अब स्वतो मिते है थोड़ा रहस्य लेते हुए शब्द प्रयोग है, तो व्याख्याकार ने उसको और क्लीन कर दिया, स्वतो मिते का अभिप्राय है स्वेन एव प्रमितत्वात्, खुद ही खुद को मापता है कि मैं क्षणिक हूं, मेरा क्षण क्षण में नाश होता है, वो खुद ही खुद का अनुभव करता है, ये उनका कहना है। अब एक पीछे से एक बात और भी साथ साथ में चली आ रही है, वो आगे कहते हैं, देखो ये श्लोक हो गया ना, 73वें श्लोक में चलते हैं, उसका उत्तरण देखते हैं। विज्ञानस्य आत्मत्वे आगमः प्रमाणम इति आह। अब देखिए सब ने अपने अपने आगम प्रमाण दिए, ठीक है कि नहीं। तो अब ये विज्ञानात्मवादी है, वो विज्ञान आत्मा है, इस विषय में आगम प्रमाणम आह यानी आगम प्रमाण बता रहे कि विज्ञानवादी कहते हैं कि हमारे पक्ष में आगम भी प्रमाण है, आगम यानी शास्त्र में भी इस बात का कथन है कि विज्ञान आत्मा है, इस विषय में शास्त्र में भी कथन है, विज्ञान को आत्मा मानने में शास्त्र भी प्रमाण है। ये क्षणिक है स्वप्रकाश, ये बात हो गई। अब इससे उन्होंने ये निश्चित कर दिया कि विज्ञान ही आत्मा है, ऐसा उन्होंने पक्ष स्थापित किया। फिर कहा कि आपने विज्ञान को आत्मा माना, उसमें आगम प्रमाण है कि नहीं, तो कि हाँ हमारे विज्ञान आत्मा मानने में आगम भी प्रमाण है। ये 73वीं कारिका में बता, श्लोक में बता रहे हैं, देखो श्लोक का उच्चारण करते हैं। विज्ञानमय कोशोयम् जीव इत्यागमा जगुहु सर्वसंसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकः विज्ञानमय कोशोयम् जीव इत्यागमा जगुः सर्वसंसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकः। देखिए इसमें, इस श्लोक में आगम प्रमाण का उल्लेख है। इस श्लोक में जो अभिप्राय देखने के लिए श्लोक में अब संधि विग्रह देखिए, विज्ञानमय कोशः अयम् जीव इति आगमा जगुः सर्वसंसार एतस्य जन्म नाश सुखादिकः। पंचदशीकार कहते हैं कि अयम् विज्ञानमय कोशः जीव इति जगुः आगमः, ऐसा प्रथम पंक्ति का अन्वय होगा। विज्ञानमय अयम् विज्ञानमय कोशः जीव, ऐसा होगा, अयम् विज्ञानमय कोशः जीव। ये जो अयम से लेना है, ये विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय यानी ये जो है जिसकी बात वो कर रहे हैं ना, विज्ञानात्मा, विज्ञानमय कोश। अब ये श्रुति में तो विज्ञानमय शब्द का प्रयोग है, श्रुति में विज्ञानमय शब्द का प्रयोग है। विज्ञानमय कोश को जीव कहा है, ये कौन कह रहे है? इति आगमा जगुहु, आगमा यानी शास्त्र, जगुहु यानी कहते हैं। कौन से शास्त्र में कहा है? तो देखिए तैतरीय उपनिषद, जो आगमा शब्द जो मूल में आया ने, तो उस आगमा से व्याख्याकार ने उस आगम को उपस्थित किया यहां पर व्याख्या में। तस्माद् वा एतस्माद् मनोमयाद् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय, ये एक आगम प्रमाण हुआ। विज्ञानम यज्ञम तनुते, ये दूसरा आगम प्रमाण हुआ। कहते हैं हमारे पक्ष में ये दो आगम प्रमाण है। इस आगम में स्पष्ट कहा है कि विज्ञानमय है वो आत्मा है, उसमें स्पष्ट कहा है, कहते हैं हमारे पक्ष में ये प्रमाण है। पंचदशीकार ने जो वाक्य में कहा वही जो है टीकाकार उस जगह ही ले आए, शास्त्र वचन ही यहां पर उपस्थित। तस्माद् वा एतस्मान् मनोमयाद् अन्य अंतर, ये जो श्रुति वाक्य है उसका अर्थ ये है कि तस्माद् एतस्मान् माने ये जो बात चल रही थी मनोमय की, ठीक है कि नहीं, तो वो तस्माद् एतस्मान् से लिया जाएगा मनोमयाद। ये जो पीछे जो बात उसी उपनिषद में मनोमय की बात चल रही थी, तो मनोमयात जो पंचम्यंत मनोमय है, मनोमयात अन्य, मनोमय से जो भिन्न, अंतर यानी उससे भी अंदर, ठीक है कि नहीं, अंतर से लेना है अंदर, क्योंकि ये तो कोश की कल्पना है कि नहीं। तो जैसे वो प्याज के अंदर आप देखते हैं कि नहीं, एक दूसरे के अंदर और उसके अंदर ऐसे कोश होते हैं, तो अंतर से लेना है उसके भीतर। आत्मा विज्ञानमय जो मनोमय से भी जो अंदर की ओर है, जो विज्ञानमय वो आत्मा है, श्रुति ने बताया कि नहीं, विज्ञानमय को आत्मा कहा। देखो कहते हैं ये प्रमाण हो गया हमारे पक्ष में, लेकिन आप ये मत समझो कि उसके विषय में ये प्रमाण है, इसका तात्पर्य तो अलग है, किंतु वो तो अपने पक्ष में प्रमाण ले आ रहे, यद्यपि श्रुति का ये अर्थ नहीं है। वो तो जो है अधिष्ठान ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए कोश की श्रुति ने कल्पना की है, वो श्रुति का तात्पर्य सिद्धांत सम्मत है वो अलग बात है, किंतु वो अपने विषय में ये प्रमाण ले आ रहे। बस एक दूसरा देखो प्रमाण, विज्ञानम यज्ञम तनुते। अब ये जो विज्ञान में आत्मा में प्रमाण तो लिया है, तो उसके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया था खुद के ही सामने कि विज्ञान को आत्मा कहेंगे तो विज्ञान तो जड़ है, विज्ञान तो, उसके सामने ही प्रश्न खड़ा हुआ। जड़ है विज्ञान तो वो क्रिया कैसे कर सकता है? यहां तो क्रिया भी हो रही है ना, तो वो क्रिया कैसे करेगा? तो कहते हैं देखो उस समय भी श्रुति प्रमाण है, वो क्रिया करता है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, ये श्रुति प्रमाण है। विज्ञान क्या करता है कि यज्ञ करता है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, तनुते यानी कर रहा है, ये जो विज्ञान है वो यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ जो कर्तृत्व, कर्तृत्व कहते हैं चेतन में ही हो सकता है, चेतन में ही कर्तृत्व हो सकता है, इसलिए श्रुति से यह साबित हो गया कि विज्ञान में कर्तृत्व है, यज्ञम तनुति यज्ञ कर रहा है, तो बिना जो है चेतन के नहीं हो सकता है, कर्तृत्व भी है उसमें। तो ये दो प्रमाण के द्वारा उन्होंने कहा कि ये जो विज्ञान में कोश है वो ही जीव है, उसमें आगम का प्रमाण दिया, और सर्व संसार एतस्य जन्मनाश सुखादि कहा, ये जो है इसकी बात विषय में फिर करेंगे। ओम।